به رویی که سوزد ز تابش نقاب، به چشمی که از چشم ها برد خواب، به صحرا نوردان ملک جنون، به کشتی نشینان دریای خون، به ترکان غارتگر صبر و هوش، به کشمیریان ملاحت فروش، به رنگین تزروان بستان زیب، به وحشی غزالان دشت فریب، به پروین فشانان خوی کرده روی، به عنبر فروشان وا کرده مو، به فریاد خاموشی اهل درد، به گلگونه زینت روی زرد، به آهی که بر شعله دامن زند، به شوقی که آتش به خرمن زند، به دوشی که بار ملامت کشید، به گوشی که زهر نصیحت تشید، به آن دل که برخیزد آهی از او، به چشمی که آید نگاهی از او، به نازی که صد کشته را خونبهاست، به قهری که با آشتی آشناست، که دیگر مکن با ظهوری جفا، به زنجیر قهرش مفرسای پا، کسی چند باشد چنین تنگ دل، سرت گردم ای ساقی سنگ دل، اسیر خمارم شرابی کجاست، دلم بر دلم سوخت آبی کجاست، ز غم مردم زنده‌ام چیستم، ستم چند بیچاره کیستم، بیا از در چار سازی درآی، زمانی به عاشق نوازی درآی. بیا از در چار سازی درآی، زمانی به عاشق نوازی درآی. Thank you. پریشانی من گوش کنی، قصه بی سر و سامانی من گوش کنی. گفتگوی من و حیرانی من گوش کنی، شبه این آتش جانسوز، شبه این آتش جانسوز نگفتن روزگاری من و دل ساکن کویی بودی، ساکن کوی بوته عربد جویی بودی، Thank you. عقل و دین باخته، دیوانه ی روی بودی. بسته thank you. عشق من شو سبب خوبی داد را سوای من شهرت زیبای اون بس که دادم همه جا شرح دل شهر پر گشت غوغای شهر پر گشت غوغای تماشای او یا زمان عاشق سرگشت فراوان دارد کی سر برگ من بی سر و سامان دارد این زمان عاشق سرگشت فراوان دارد کی سر برگ من بی سر و سامان دارد زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد این هم برگ سبزی بود تحفه درویش علی نگهدار شما آنچه شنیدید برگ سبز شماره 209 بود که با شرکت آقایان عبدالوهاب شهیدی و پرویز یاحقی تنظیم گردیده اشعار از عطار، ظهوری، وحشی بافقی و عراقی آهنگ در بیات اصفهان گوینده روشنک